kolekcje i tysiące roślin z bezpieczną dostawą czekają w jednym miejscu. Stwórz strefę relaksu we własnym ogrodzie. Jak ogród, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 czerwca, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Druga grupa Polaków z Izraela wraca na pokładzie wojskowego samolotu. Katolicy manifestują wiarę, idąc w procesjach. Dziś Boże Ciało. Beyoncé na Stade de France. W Paryżu wieczorem pierwszy koncert amerykańskiej gwiazdy. Około 17 w Warszawie wyląduje samolot z Polakami ewakuowanymi z Izraela. Na pokładzie będzie 65 osób, które drogą lądową najpierw przewieziono z Izraela do stolicy Jordanii Ammanu. Tam wsiadły na pokład samolotu. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński potwierdza, że to maszyna wojskowa. Konwój z 65 Polakami przeszedł przejście graniczne. Pozwolą Państwo, że nie wymienię nazwy, bo to jest inne przejście graniczne niż Alembi. Zostało specjalnie dla nas uruchomione. Nie wiemy, o której godzinie samolot wystartuje. Nasi obywatele wrócą do domu i wylądują w Warszawie. Lądowanie odbędzie się na lotnisku wojskowym, aczkolwiek wszystkie te osoby zostaną oczywiście przepuszczone przez cywilne odprawy. Rano samolotem z Baku wróciła grupa kilkunastu polskich obywateli, w tym dyplomatów z Iranu. Ewakuacja z Teheranu do stolicy Azerbejdżanu odbyła się drogą lądową. Prezydent Izraela odwiedził Centrum Medyczne Soroka w Beerszewie, które rano zostało trafione pociskami wystrzelonymi z Iranu. Pacjenci i personel przebywali w schronach, ale kilka osób zostało lekko rannych wskutek fali uderzeniowej. Isaac Herzog powiedział, że celem ataku byli bezbronni cywile. W odwecie Izrael zapowiedział nasilenie ataków na Iran. W kościele katolickim dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ulicami miast, miasteczek i wsi przeszły procesje do czterech ołtarzy. To nasza manifestacja wiary, mówili uczestnicy procesji w Białymstoku. Chcieliśmy się spotkać z Panem Jezusem, podziękować Mu za to, że z nami jest na co dzień. Ja co roku jestem tutaj. Też przychodzę zawsze co roku na procesję. Coś wyjątkowego. To jest bardzo ważna rzecz dla naszej wiary. Modlimy się o nas, o Polskę. Żeby nigdy nie przytrafiła nam się ta wojna. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Paryż szykuje się na jedno z największych muzycznych wydarzeń roku. We francuskiej stolicy dziś pierwszy z trzech zaplanowanych na ten weekend koncertów Beyoncé. Stade de France wypełni się dźwiękami pop i country oraz scenografią inspirowaną stylistyką Teksasu i Dzikiego Zachodu. Beyoncé zaśpiewa utwory ze swojej najnowszej płyty Cowboy Carter, nagrodzonej w tym roku statuetką Emmy za najlepszy album. Queen Bee wykona również swoje największe przeboje, a na scenie mają pojawić się zaprzyjaźnione gwiazdy. Złapiemy się z Beyoncé w Paryżu, zapowiedziała Miley Cyrus, która, jak twierdzą fani, również przyjechała do francuskiej stolicy. W okresie koncertów Beyoncé francuskie koleje odnotowały 100% wzrost rezerwacji z Włoch i 25% wzrost z Belgii. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na wschodzie pochmurno z opadami deszczu i burzami, w centrum i na zachodzie więcej słońca. Wszędzie silniejszy wiatr. Najcieplej na południu do 25 stopni, w centrum 22, na Mazurach 18. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. Sieciowe organizacje badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie do 27 czerwca. 350 milionów złotych przeznaczonych jest na rozwój publicznej infrastruktury badawczej oraz rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/FENG. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez

rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką oprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra. Kiedy zadałem to pytanie o tę próbę zmiany tematu, kiedy Agnieszka Osiecka wchodziła u nas w radiu do pokoju Zosi, no i Zosia pytanie, co u ciebie, ona, jaki piękny wiatr za oknem, to powiedziałaś, że ucieczka, że to było ucieczkowe, żeby o sobie nie rozmawiać, a jednocześnie właściwie wszystko opowiedziała o sobie i to pewnie osoby badające. Niektóre nie opowiedział w tym, co napisała. No właśnie, badające jej twórczość się z tym zgodzą. To chciałem was zapytać, czy udało jej się uciec i nie doznać tej życiowej mądrości, o której potem Maryla Rodowicz śpiewała. Widzisz, właśnie niedawno ja nagrałam taki program, coś tam, tamte lata, tamte dni. Te osoby, które montowały ten program, wmontowały moje pytanie do Agnieszki. Napisałaś kiedyś taki tekst, właśnie nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości i czy to jest, czy tak właśnie chciałaś żyć? A Agnieszka na to tak odpowiedziała. Właśnie ja tego słuchałam kilka dni temu. Wiesz, ja sobie tak wtedy to napisałam, bo pomyślałam, że to tak fajnie, żeby nie mieć. Ale teraz już myślę, że trochę by się przydało tej życiowej mądrości. Także ona także dojrzewała do jakiejś, broń Boże, odpowiedzialności. Do tego nigdy nie dojrzewała, ale jakiejś dojrzałości. Ona napisała takie moje ukochane o niej zdanie, to jest coś ze mną jest nie w porządku. To jest naprawdę wielkie zdanie. I to myślę, że Karolina tak rozsupłała to wszystko, tak to wszystko analizuje. Nie wiem, nie znam jeszcze oczywiście drugiego tomu, ale myślę, że Karolina o Agnieszce wie dużo więcej niż wiedziała o niej Agnieszka. Chciałem teraz pokazać Państwu pewien przedmiot, artefakt, jak to się mawia w muzeach. Prezent od słuchaczki. To jest płyta winylowa piosenki Agnieszki Osieckiej. I na tej płycie, wydanej przez Muzę Polskie Nagrania, jest krótka ankieta, wywiad z Agnieszką Osiecką. I dlaczego o tym mówię? Bo ty, Magdo, powiedziałaś, że kiedy spotkałaś Agnieszkę Osiecką w Bristolu po tym, jak urodziła Agatę, to odrzuciłaś propozycję tekstów, które Agnieszka Osiecka przyniosła. I zaraz o te teksty zapytam panie, ale tutaj zapytana o zawód, Agnieszka Osiecka mówi tak, jestem dziennikarką, dlatego wiele moich piosenek to po prostu rymowane reportaże. No i teraz chciałem zapytać o to, w jaki sposób, jak wyglądał ten proces przyjmowania przez panie do śpiewania tekstów, które Agnieszka Osiecka napisała. Nigdy tego nie słyszałem z pani ust, pani Krystyno. Jak to się stało, że pani zaśpiewała na zakręcie? Przecież jedną z najpiękniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej. To był absolutny przypadek. Siedziałam sobie wieczorem w domu i wyjątkowo nie miałam spektaklu i zadzwonił do mnie Gintrowski. Zadzwonił do mnie Gintrowski, Tak, to wtedy Przemek zadzwonił i powiedział, słuchaj, mamy dwie piosenki, musimy je nagrać. Dziś wieczorem mamy studio. Ewa Błaszczyk zachorowała. Czy możesz przyjechać i zaśpiewać? I ja po prostu przyjechałam i przeczytałam wtedy pierwszy raz ten tekst i nagrałam wtedy te dwie piosenki tej nocy. Absolutnie przypadkiem. Co prawda tak się tym przejęłam, że prawie pogotowie mnie rano odwiozło, tak mi bolała głowa, pękała mi z tego napięcia po tej nocy całej, ale tak powstały czarne, znaczy nagranie Czarnych Perfum i Na Zakręcie. Natomiast to było zastępstwo zwyczajnie. Co pani pomyślała, kiedy pani przeczytała ten tekst po raz pierwszy? Zachwyciłam się i... Znaczy od razu usłyszałam muzykę, która była gotowa, to znaczy Przemek zagrał to. I myślę, że od razu wiedziałam, jak to trzeba interpretować, że trzeba się za tym tekstem ustawić po prostu w drugim rzędzie. I ten tekst jest najważniejszy i te refreny są najważniejsze. A poza tym zachwyciło mnie to, a robotnicy wstaną. Dlaczego ja to mówię też, a robotnicy wstaną, mnie zachwyciło? Dlatego, że mój związek z Agnieszką Osiecką jest jeszcze zupełnie inny. Jak wiadomo, rola w filmie Człowiek z marmuru była napisana dla Agnieszki Osieckiej. Agnieszka wtedy była studentką szkoły teatralnej, kochali się w niej, filmowej, kochali się w niej wszyscy, kochał się w niej Wajda, kochali się wszyscy absolutnie studenci reżyserii. I kiedy Ścibor Rylski zaczął pisać scenariusz, wszyscy chcieli, żeby to było, że to o takiej dziewczynie, o takiej blond dziewczynie z końskim ogonem, która po prostu opowie historię Birkuta, opowie historię tego kraju. Tak, tylko wtedy to było, to jeszcze zupełnie był inny scenariusz, bo to było 17 lat przed czasem, kiedy film naprawdę wszedł do realizacji. Ten scenariusz był bardzo długo nierealizowany, nie mógł być realizowany, bo cenzura go po prostu nie puszczała. I potem jak Andrzej Wajda zaczął szukać tej dziewczyny, tej dziennikarki, która opowie historię Birkuta, to szukał tak naprawdę dziewczyny podobnej do Agnieszki. Ja wtedy byłam troszkę podobna, miałam rzeczywiście długie włosy, koński ogon. Jak mówił Andrzej Wajda, miałaś taką wąską twarz. No. I dlatego potem cały czas by się to rymowało z całą tą historią naszej znajomości, bo to było bardzo dla nas znaczące. Ale też robotnicy wstaną, no jest to zdecydowanie Agnieszka z okresu PRL-u, prawda? I ona po prostu, jak ktoś wczytuje się dobrze w po kolei te dekady jej tekstów, to ten język się zmienia, tak? Bo jednak to jest zaleta i wada, tak? No trudno jest być poza językiem, który nas otacza, więc ona bardzo czerpie też umiejętnie i ironicznie, genialnie i można by napisać na pewno nie jeden doktorat z właśnie tego PRL-owskiego języka, który jest i w piosenkach, ale też właśnie w tej prozie. Natomiast co do tego, że jest reportażystką w piosenkach, to oczywiście też nie wszystkich, prawda? No są takie, które opowiadają historię. Ja tak mówiłam żartem na przykład, no to jest po prostu opowiedziana scena procesowa, można powiedzieć, tak, jakiś dramat. Widzisz, mała, jak to jest? Reportaż. Tak. Oczy tej małej? Reportaż. Ale są też inni reportaże. Ballady reportażowe. Poza balladami mamy też inne przykłady, więc na tej okładce mogłoby być, wiesz, 40 różnych odpowiedzi, bo są też świetne teksty przecież parodystyczne. No teraz dobrze, poczekajcie, to wrócimy do pytania o to, jak Magda w końcu przyjęła jakąś piosenkę od Agnieszki Osieckiej, ale idźmy dalej, bo jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj bardzo mnie zainteresowała w tej ankiecie, w odpowiedzi. Płeć. Jestem kobietą, dlatego lubię przesadzać. Nie, ja myślę, że Agnieszka świetnie, Agnieszka miała poczucie formy. Każda forma wymaga przesady, tylko tyle. Poza tym... Poza tym, jeśli już Agnieszka miała dobry wieczór, w sensie swojej dyspozycji psychicznej, miała cierpliwość do ludzi i ochotę na spędzenie z nimi czasu i takie ich naprawdę wnikliwe słuchanie, to my, którzy byliśmy z nią tego wieczoru, co chwileczkę słyszeliśmy inną wersję tej samej historii. Ona po prostu od razu pisała powieść, opowiadanie, piosenkę. I ona sobie na nas sprawdzała, czy to zdanie nam odpowiada, czy może nas za chwilę zachwyci jeszcze jedno. I to sprawdzała. I sama słuchała tego, co mówi, czyli co myśli po prostu. Myślę, że ona tworzyła cały czas. No. Może z przerwą na karmienie Agaty. To wróćmy do tych piosenek, które w końcu przyjęłaś. To zaczęłyśmy się ze sobą znowu kontaktować, że ona napisała dla mnie piosenkę pod tytułem Nie widzisz mała jak to jest, tylko widzisz mały jak to jest. I to mi się spodobało i to zaśpiewałam na koncercie na stroje do Włodka Nachornego, który był gnębiony przez bardzo trudną i skomplikowaną kobietę, czyli Marylę Rodowicz, która potem brała go na ręce i wynosiła z sali tego pokrzywdzonego chłopca. I ja do niego to śpiewałam. I tak się to zaczęło. A potem była ta historia, o której wam opowiadałam, czyli stanu wojennego, mojego wyjazdu i przewiezienia tych wszystkich ważnych dla niej rzeczy. A potem jakoś tak się stało, że raz przyszła, powiedziała, że lubi bardzo żaby, a z mojego okna słychać, jak one kumkają i tam coś tam. I tak została kilka dni. A ja właśnie wtedy jakoś tak gotowałam te zupy i miałam jakoś właśnie już jakiś związek i zaczęła pisać dla mnie te pocałunki, te wszystko, takie dawne, zabawne. Po prostu stworzyła dla mnie kilka niesamowitych piosenek i pamiętam, że powiedziała tak, musimy pójść do Włodka Nachornego, on do tego napisze melodię. I wdrapałyśmy się, to była chyba ulica Fabryczna. I weszłyśmy do Włodka i Agnieszka kupiła pół litra i powiedziała, zagadaj żonę w kuchni. A ona zaniosła te pół litra Włodkowi i powiedziała, że bardzo nam jest potrzebna melodia na jak najszybciej. Włodek to schował, czy do klarnetu, czy do, nie wiem, na czymś tam, co on tam grał. Powiedział, że nam napisze pod warunkiem, że mu załatwimy taką butlę gazową. Pamiętaj, że to był no po prostu 83 czy 4 rok. Nieosiągalna była butla. Ale ta butla jakoś się z tym klarnetem i tym pół litra komponowała? Nie, taki palnik, co możesz, co ten Włodek chciał z tą żoną pojechać do lasu, na biwak, na namiot i dzięki temu mogliby sobie tam coś gotować. Ona pojechała to załatwiać, potem to załatwiła, a ja z Włodkiem siedziałam, on komponował. Ja na szczęście miałam taki magnetofon Kasprzaka i nagrałam jego, jak on napisał Dawne Zabawne. No napisał kilka tam na strychu w Łomiankach. No piękne rzeczy. Nagrałyśmy to na płycie, mija jakiś czas. Agnieszka mówi, trzeba to zgłosić do ZAIKS-u, żebyśmy mieli z tego jakieś pieniądze. Na tą butlę. Na tą butlę. Idziemy do Włodka. Ja mówię, Włodek, czy możesz napisać nuty, bo Agnieszka prosi, że to koniecznie. Jakie nuty? Ja mówię, no Dawne Zabawne, tam na strychu w Łomiankach. A kto to napisał? Ty, mówię Włodek, ja to napisałem. Na szczęście miałam ten magnetofon Kasprzaka, puszczam mu, a on zalewa się łzami, mówi, Boże, jakie to piękne. Ja Włodka strasznie kocham i on teraz jest słynnym profesorem, zmienił tryb życia i w ogóle jest nadzwyczajny. Jest wybitny. Teraz zapisuję nuty od razu. Wybitny. Nie płaczę. Nie płaczę. No. Wróciły dziś do mnie nad ranem jak z nieba zgubione jaskółki na długą niepamięć skazane. Nasze dawne, zabawne pocałunki. Te z nad rzeczki, te z łąki, te z lasu, te pospieszne, bo nie masz już czasu. Te gorące, zdyszane i te senne nad ranem, te liryczne i śliczne i pornograficzne, te kradzione od żony i te kłamstwem słodzone. Tamte z klatki schodowej i z windy, te miętowe i te anyszkowe i te końcu te troszkę mokre od łez, po których nie ma już śladu, a przecież jest. Dawne, zabawne. To Magda Umer, jedna z tych piosenek, o których panie przed chwilą mówiły na naszej antenie. Przypomnę, to jest spotkanie o Osieckiej w Osieckiej i przypomnę, że ukazały się nowe wydania wielkich dzieł Agnieszki Osieckiej. Nowe, bo w innych okładkach, zmienionych i pod patronatem programu trzeciego. Można pisać do mnie michał.nogaś@polskieradio.pl w sprawie tych książek. Każda osoba, która książkę otrzyma, znajdzie w swojej skrzynce pocztowej mail ode mnie, że wyślemy. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym, bo bez tego nie będziemy wiedzieli, gdzie wysłać. A my wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedziałaś, że kiedy trzeba było coś zorganizować, to Agnieszka Osiecka pojechała załatwić ten palnik, te butle. Ona wszystko potrafiła załatwić? Wszystko potrafiła załatwić. Wszystko potrafiła załatwić. To jest coś niesamowitego. Tak Daniel, tata, mówił w filmie o Agnieszce, że ona z jednej strony była tym motylem ważką, wiesz, tutaj wiersze, tak, mimoza, a jeżeli było coś trzeba załatwić, to ona się zamieniała w jakiś czołg, pancernik i po prostu miała siłę trzech Janosików i wszystko załatwiała. Umiała załatwić. Umiała być dzielnym mężczyzną. A który z tekstów mamy jako pierwszy zrobił na tobie niesamowite wrażenie? Chyba ten, którego niedługo posłucham. Wiesz, znaczy w sensie tak, że ja cały czas wracam. Nie to, że tak namiętnie, bez przerwy słucham piosenek Agnieszki Osieckiej w domu czy w streamie, ale myślę, że nie mam takiego jednego, który jakoś specjalnie, nie wiem, jestem wierna mu, tylko to jest właśnie tak, one trochę też nasiąkają, bo zależy w którym, jak każdy tutaj, kto siedzi w sali, w jakimś momencie życia, jak jesteśmy, to teraz, kiedy jest po prostu tak już rozchuśtana sytuacja na świecie i rozmawiałyśmy tutaj parę godzin temu z Magdą, kiedy też i w kraju cały czas się bujamy w tej łajbie rozchuśtanej, to bardzo mnie ciągnie do tych takich kameralnych niesamowicie utworów. Właśnie im mniej, tym lepiej, czyli tego okresu chyba strofek na gitarę. I spoglądam na tę płytę, nie wiem, tam chyba jest dużo Sławińskich, myślę, o tym, co mówiliście tutaj, o tym załatwianiu. Zobaczcie, ile już osób tutaj było wskazanych, do których mama poszła, którym dała tekst i tak dalej. Dziś od tego się ma różnych menadżerów i w ogóle firmę, która obsługuje artystów. Ona bardzo dobrze to wszystko kombinowała. Myślę, że to też bardzo różniło ją z Wojtkiem Młynarskim, który przecież był wykonawcą, tak, że ona nie umiała śpiewać. To by było już zupełnie, już zwariowalibyśmy kompletnie, jakby ona jeszcze śpiewa, ale no świetnie słyszała i też była otoczona wspaniałymi radiowcami. Myślę tutaj cały czas o Janku Borkowskim, który na 100% pilnował tej płyty. Nie jest możliwe, że za życia Jana Borkowskiego i Agnieszki Osieckiej ukazała się jakakolwiek płyta, która by nie była sprawdzona i dopilnowana. Tak, on się opiekował jej piosenkami, tak. Ona to zawsze podkreślała. I Zosiu, bo ciebie chciałam zapytać, Zosiu Sylwin, bo mnie się dodajmy, że pan Jan z Zosią siedzieli w jednym pokoju. Tak, i to był też mój ukochany pokój, jak do nich przychodziłam. Ale coś wam chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że pomysł na to, aby to studio nazwać imieniem Agnieszki, to był pomysł Janka, tak? Tak, oczywiście. No. Także jakby Janek ją unieśmiertelnił. Także teraz jest taki okres chyba, do którego bym wracała, czyli tego duetu Seweryna z Agnieszką, gdzie jest po prostu sam głos i jedna gitara, nie ma żadnych piór, welonów, elektroniki i tego wszystkiego, dużej orkiestry. Właściwie minimum jest tylko po prostu tekst i głos. Ja w ogóle myślę, Magda, że są dwa słowa, które najczęściej padają na antenie naszego radia. To jest myśliwiecka i osiecka. Dokładnie. A osiecka jest przy myśliwieckiej, więc dokładnie właściwie idą w parze przez całe życie. Ja mówię przecież, albo ja na przykład mówię o coś rockowi wykonawcy, albo jacyś raperzy. I to robiliśmy w osieckiej, mówią tacy zachwyceni. To myślę, że Agnieszka się cieszy tam w niebie. W końcu była też redaktorką piosenek, tak? Bo prowadziła tutaj program. No tak, i właśnie ona odkryła talent Wojciecha Młynarskiego. No. Pamiętam rok 97. Ja wtedy 18-latek po maturze, przed studiami. Jesteście wszystkie trzy panie, jak tu siedzicie w Opolu na scenie. Jest koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Chwilę po jej śmierci, 3 miesiące zaledwie. Moi rodzice mają nagrany ten koncert na kasecie wideo. To była kultowa w ogóle rejestracja w moim domu i myślę, że nie tylko w moim. Stan wokalistów też się zmieniał z czasem trwania tego koncertu, jak wiemy, i czystość wykonań. Ale to był Poncz, Kruszon? Kruszon, tak. Kruszon, słynne słowo Jeremiego Przybory. Kruszon. No właśnie. Słuchanie tych samych utworów, oglądanie nawet tego samego koncertu dekadę później, czy dwie dekady później, kiedy człowiek już jest starszy, coraz starszy, po 40 to już w ogóle wiadomo, najgorzej, jak mówiła Agnieszka Osiecka, tak. Kiedy jeszcze się jest rodzicem. Ze stercami nie będzie się zadawać. ITP, ITD, to wiecie... Szpetni 40-letni. Tak. No, dziękuję. To chciałem powiedzieć, że z każdą dekadą życia inaczej się odbiera teksty Agnieszki Osieckiej. Ale panie też tak macie? Naturalnie. No, ale niech coś Kosia powie, bo tak milczy. Bo ma dzisiaj wolny wieczór, to odpoczywa. Jak ten sam tekst na ciebie działa starszą o 10 lat? Ja translated, no. Ziemia do Krystyny Jandy. Czy po latach czyta pani albo śpiewa inaczej Osiecką? No oczywiście, Biała Bluzka dzisiaj jest zupełnie innym spektaklem. Tak. Pierwszy raz grałam Białą Bluzkę, kiedy byłaś dzieckiem. Ja dzisiaj gram, mam 73 lata i gram ten sam tekst. Magda zmieniła piosenki. Ja jej zmieniłam piosenki na bardziej. Bo nie mogę śpiewać, komu rodzić mam niedzielne dzieci. No. Ale może pani śpiewać, komu chować mam na przykład, prawda? Jaką nie, tym patrzę. Bardziej nie może. Nie możemy, nie możemy. Ale co ja śmiałam na początku? Ale najważniejsze, żeby nie być idiotą. Ogólnie zaś chodzi o to, żeby najważniejsze, żeby chodzi o to, żeby nie być idiotą i żeby nie spać z idiotą. Dałam jej takie dwie bardzo ważne piosenki. To jest Jeżeli miłość jest i Orszaki dworaki. I to jest po prostu tak współczesne i to jest tak, jakby wczoraj było napisane. Absolutnie jest coraz niestety aktualniejsze. Tak jest. No. Nie wiem, czy zrobiło się optymistycznie, czy pesymistycznie. Optymistyczne jest to, że jeszcze chwilę żyjemy. No. Nie, wiecie, ja tylko chciałam, proszę państwa, skoro tak mówimy, to ja chciałam powiedzieć, Boże, jak dobrze, że Agnieszka była i to wszystko napisała. Tak. Bo jacy my byliśmy dzisiaj byli bez tego. Ogłupiali zupełnie, już oszalali w jakimś takim bezsensie dookoła, w jakimś takim braku wiary w to, że w ogóle jest jeszcze jakieś coś, jakiś człowiek, jakaś poezja i jakaś prawda, jakaś sprawiedliwość, jakieś coś. Dzięki między innymi Agnieszce, że to wszystko napisała, to jeszcze wiemy, że gdzie bije źródło jakieś. Bo już te źródła wszystkie mętne. Także musimy sobie z tego zdać sprawę, że dzięki temu, że jest tak wielu ludzi, że był Marek Grechuta, że był Wojtek Młynarski, że była Agnieszka. Że był Jeremi Przybora. Że było tylu ludzi mądrych, wspaniałych, czystych, cudownych geniuszy, to my jeszcze w ogóle umiemy, że tak powiem, złapać się do pionu się. Kogoś mieć, czegoś chcieć, na czas być, mało pić, wciąż nowych doświadczeń zaliczać 100 i jeszcze to lubić, ach, lubić to. dzień za mało ma godzin, rok za mało ma dni, a radbyś usiąść w ogrodzie i patrzeć, jak rosną nam bzy. Zginać kark raz po raz, mówić start, myśleć pas i szarzeć i siwieć pod czapką z piór i lubić to, lubić jak dzień bez chmur. Dzień za mało ma godzin, rok za mało ma dni, a radbyś usiąść w ogrodzie i patrzeć, jak płyną nam łzy. I patrzeć, jak płyną nam łzy. Kogoś mieć, to właśnie tytuł tego nagrania. Kogoś mieć z płyty, o której mówiła Agata Passent. Tylko Seweryn Krajewski na gitarze i śpiewający, i tekst Agnieszki Osieckiej. To są te słowa mamy, które dziś na Agatę Passent działają najmocniej. Spotkanie o Osieckiej w Osieckiej odbyło się tu przy Myśliwieckiej 357 w miniony poniedziałek. Przypomnę, na scenie były ze mną Krystyna Janda, Magda Umer i Agata Passent. Przypomnę, że powodem spotkania bezpośrednim było ukazanie się w nowych okładkach najważniejszych dzieł Agnieszki Osieckiej. W tej sprawie, w sprawie książek, można do mnie pisać jeszcze michał.nogaś@polskieradio.pl. Każdy, kto otrzyma książkę, znajdzie w skrzynce mailowej wiadomość ode mnie i wyślemy tę książkę w najbliższych dniach. Michał Jakubik i Michał Nogaś, byliśmy z Państwem od 13. Ostatnia część tego spotkania przed nami. Przyznam, że niezwykle poruszająca, bo po tej głównej części naszej rozmowy, którą przypomnę, po 15:00 będzie można zobaczyć na naszym YouTubie i na naszej stronie w wersji wideo. Ona jest dłuższa od tego, co pojawiło się w radiu. Otóż w ostatniej części rozmowy oddaliśmy głos publiczności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja chciałam zapytać, czego panie by najbardziej nie chciały zapomnieć o Agnieszce Osieckiej? Co jest takie najważniejsze dla was ze wspomnień? No dziecko najpierw. Podobno nasza pamięć działa tak, że znaczy nie podobno, tylko badania wykazują, że nasza pamięć działa tak, że zapominamy te rzeczy złe, żeby się przed nimi chronić, a coraz lepiej pamiętamy te rzeczy dobre. Więc to się zgadza i ja chyba też tak mam, więc bardzo się cieszę, bo no jest to dobra ochrona przed, no, dobra opoka. Ja myślę, że bym chciała zapamiętać Agnieszkę Osiecką, własną matkę, jako kobietę pracującą, która walczyła ze skutkiem pozytywnym o tak zwany swój własny pokój. Prawo do swojego pokoju, że po prostu nie poddała się. Kosztowało ją to bardzo dużo, ale myślę, że no po prostu jako Polka się z tym totalnie utożsamiam i codziennie też no toczę taką walkę, tak, żeby jednak robić to, co sprawia nam dużą frajdę, robić coś dla siebie i tworzyć, tak, żeby właśnie mówić nie, bo życie bardzo zagarnia kobiety. Kobiety są bardzo, ciało kobiece, czas kobiecy, cały czas mamy coś robić dla innych, a to właśnie opiekować się dzieckiem, a to potem to męża rachunki płacić, a to ratować jego kredyt, reperować kochankowi samochód, no cały czas są jakieś zadania dla kobiet. Dlatego tak wyglądały te wybory, że mężczyźni... Tak, właśnie. Że mężczyźni czują się... Jeszcze potem udowadniać, że jesteśmy mądrzejsze za pomocą trzeciego dyplomu. Kobiety też czytałam, że mają, wiesz, więcej tych dyplomów niż mężczyźni już są... Wiesz, Pani Krystyna połączyła Agnieszkę Osiecką z wynikami wyborów prezydenckich. To bardzo ciekawy wątek. No, ale to bardzo... Ale to słusznie. Taką analizę, że to przez kobiety, ale bo to właśnie, myśmy tak no, mężczyzn no, zgnoiły, tak. Że oni głosowali na siłę jakąś. No, tak, no, ja po prostu myślałam, że śnie. Ostudźmy te emocje. Chciałem zapytać jeszcze, zanim panie odpowiedzą być może na to samo pytanie pani z publiczności. Czy ja bym najbardziej chyba nie chciała zapomnieć mojej mamy przy pracy? Ale chciałem... Bo miałam to szczęście, że naprawdę widziałam ją przy pracy nad rzeczami, które dziewczyny potem realizowały. Normalnie przy kartce papieru, właśnie w tej białej bluzce, przy maszynie. To jest ta właśnie nudna część twórczości i dlatego jest tak bardzo trudno zrobić dobry film o pisarce. Nie było dobrego takiego jeszcze chyba w Polsce filmu, ponieważ przy wszystkich anegdotach, przy różnych rzeczach, które się działy, jak wiele się u niej nie działo, że ona jednak siedziała nad tą maszyną, stukała, czytała, robiła cały ten tak zwany research, tak, żeby te książki opisać, to musiała je wcześniej przeczytać i tak dalej. Czyli ja po prostu widziałam pracoholiczkę i to bardzo było dobre i tego bym nie chciała, mimo że pracoholizm nie jest wskazany i nikomu nie przepisuje takiej recepty, ale przez to się tu spotykamy, więc są jednak jakieś też pozytywne strony tego pracoholizmu, bo jednak 2000 piosenek, tyle prozy, to z czegoś to wynika. Zaraz to pytanie też przekażemy paniom, ale jeżeli pozwolisz, to dopytam, bo no wiemy, że ta relacja nie była łatwa, sama o tym mówiłaś, pisałaś, ale czy pamiętasz taki moment w życiu, w którym zaczęłaś mamę rozumieć, a być może nawet podziwiać? Nie. Akceptuję, kocham, ale nie rozumiem. Oczywiście wybaczam błędy i kocham ludzi też za błędy, tak? I właśnie mama też tak robiła. Ale no to chyba do tego, żebym pojęła, no to jest zbyt skomplikowana osobowość, żeby to zrozumieć. Ale wiesz, że Tołstoj był jeszcze gorszym rodzicem. Mogłaś trafić na tą stoję i już byś nie wyszła w ogóle. Uważam, że pocieszające, naprawdę. A jakiej panie nie chciałyby Agnieszki Osieckiej zapomnieć? Ja szczerze mówiąc, bo jakby jej pracowitość, czyli jej dorobek, no to jest coś, na czym ja się wychowywałam, zanim ją w ogóle poznałam. Bo kiedy ja miałam 5 lat, to Agnieszka miała 18 i ja słuchałam przez radio jej pierwszej piosenki, mój pierwszy bal albo coś takiego. To jednak była wtedy przepaść wiekowa między nami. Potem szalenie ceniłam to, co pisałam. Uważałam, że ma nieprawdopodobny talent. A potem, kiedy los tak zdarzył, że myśmy się... To było coś w rodzaju jednak przyjaźni, to ja najbardziej lubiłam z nią odpoczywać po pracy i czuć jej czułość. Wiecie, to co tak często mówi Olga Tokarczuk o tej czułości, to dla mnie Agnieszka była synonimem czułości. Na przykład w stosunku do mnie w bardzo trudnych, czarnych chwilach mojego życia. Ona potrafiła podawać rękę, a ja mam nadzieję, że nie korzystałam z tego tak, że wygryzałam jej łokieć. Rozumiesz? Czyli ja wiedziałam, do jakiego stopnia mogę sobie pozwolić na przyjmowanie od niej takiej pomocy. I to było w czasach, kiedy, dajmy na to, byłam jej młodszą siostrą. A potem zmieniały się lata. Potem ona zaczęła coraz mniej radzić sobie ze sobą i ze swoim nałogiem. I ja zaczynałam być przez chwilę jej rówieśnicą, a potem jej starszą siostrą. A pod koniec życia wydaje mi się, że ja byłam tą osobą, która mimo wszystko dawała jej i czas, i czułość, a myślę, że to jest najważniejsze, co można dać bliskiej osobie. Czas i czułość. I myślę, że tego nigdy nie zapomnę. Jak myślę o Agnieszce, to myślę z wielką przyjemnością. Była piękną kobietą. Uwielbiam patrzeć na nią. Uwielbiam, jak rusza. Dlatego patrzę na ciebie wzruszona, Agata, ponieważ bardzo masz podobne dłonie i tak nimi gestykulujesz jak mama i miała zawsze ten swój pierścionek z niebieskim oczkiem. Cudownie. Była tak rasową, piękną kobietą i tak pięknie mówiła i tak pięknie jej twarz wyglądała przy tym, jak mówiła i jak uśmiechała się, jak była smutna. Ja po prostu tego bym nigdy nie chciała zapomnieć. Była jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie w ogóle znałam. Prawda, była piękna i chyba nie bardzo wiedziała, do jakiego stopnia jest piękna. Natomiast jeszcze bym nie chciała zapomnieć takiej rzeczy. Jak kręciłyśmy tę rozmowę o Zmierzchu i Świcie, to jeździłyśmy do tych miejsc, które ona chciała jeszcze zdążyć zobaczyć przed odejściem z tego świata. I ustawiany był plan, no tam trzeba było czekać na kamerę, na dźwięk, na tak dalej. I jakimś cudem przy każdym odcinku zawsze do niej podchodził jakiś pies. Jakiś pies z tej miejscowości. I to było zupełnie niesamowite, że ten pies do niej podchodził i ona go tak głaskała i on nie chciał od niej odejść. To było coś niesamowitego. No. To jest właśnie znak dobrego reportera. Że ludzie podchodzą i zwierzęta, osoby różne, żyjące, podchodzą ze swoimi historiami. Tak, ten pies widocznie tak, jej potrzebował. Powiedział, że on po prostu się jakby wygada po psie. Tak, bo no. Będzie wysłuchany i może jakoś jego historia zostanie. To było niesamowite gdzieś, zupełnie, no. Że kompletnie nieznajomy pies przy nim siedział. No. Ja mam dwa pytania. Jedno bardzo błahe, a drugie chyba intymne, ale się odważę. Błahe to takie, które odnosi się do tego, co pani Agata Pasent powiedziała, przywołując Virginię Woolf. Gdyby panie miały możliwość wejść do pokoju Agnieszki Osieckiej, to co byście panie stamtąd wzięły? Albo czy jest już jakiś przedmiot, który tak bardzo wam się kojarzy z Agnieszką Osiecką, że o innym nie myślicie? I drugie pytanie, ono jest intymne. Gdybyście panie miały możliwość powiedzenia jednego zdania, którego nie wypowiedziałyście, a które byście powiedziały Agnieszce Osieckiej, to jak ono by mogło brzmieć? Ja miałam taką sytuację, że wtedy, kiedy robiłyśmy tę rozmowę o Zmierzchu i Świcie, kiedy ona była chora, to powiedziała do mnie, ja tam chodziłam do niej często, na Dąbrowiecką, i ona wyjmowała z szuflad różne rzeczy i układała z tego taką górę, no po prostu do tego i wyjmowała i mówię, a to, mówię, ja tego w życiu nie uporządkuję, ja nie dam rady, ja tego nie uporządkuję. I cały czas podkreśla, weź sobie co chcesz, mówiła do mnie, weź sobie co chcesz. I mi do głowy nie przyszło, żeby sobie wziąć, dlatego że uważam, że za chwileczkę będzie jakieś wielkie muzeum Agnieszki i tak każda rzecz będzie bezcenna. Także myślę, że to, co mam najcenniejszego, to, co pamiętam z tej czułości i parę listów ważnych. A drugie pytanie, jakie... O zdanie, które chciałabyś wypowiedzieć. Agnieszka do końca życia nie darowała sobie tego, co zrobiła Agacie. Cierpiała z tego powodu. Cierpiała z tego powodu i nie jeden raz mi o tym mówiła. Jeśli bym miała jej teraz coś powiedzieć, to bym powiedziała jej, Agusiu, ale... Wyrosła Agata naprawdę na wspaniałą osobę i nie zaszkodziła się. Pani Krystyno? Jeżeli miałabym wejść do tego pokoju, a byłyśmy często w tym pokoju, to bym sobie wzięła tę kartkę ostatnią, która była zapisana na maszynie. Chciała mieć coś, co robi ostatnio, a powiedzieć, nie wiem, nie byłam z Agnieszką tak blisko, żeby naprawdę móc powiedzieć to najważniejsze zdanie. Ja chyba z pokoju bym zabrała niepokój. To znaczy chciałabym zabrać coś takiego niemożliwego osiągnąć, żeby po prostu ten kamień z serca jej zdjąć, o którym piszę w być może najlepszym swoim tomie i w tej wadzie serca. No ale wiadomo, że to jest niemożliwe, więc być może pan pyta bardziej tak... o przedmioty. Bardzo ciekawe robiła mama moja kolaże. Marta na pewno zna to i widziała, ponieważ dziś jest to, każde dziecko małe robi sobie na TikTokach, na socialach te różne takie, ustawia sobie te desktopy, te profile, wklejając różne fotki i tak dalej. Więc no, w XX wieku robili to artyści i ona to chyba od swojego ojca przejęła, nie od Wiktora. Pod szklanym tak, blatem na biurku. Tak, lubiła zbierać fotografie i montować je z na przykład starymi zaproszeniami do teatru, bo mój dziadek był też człowiekiem teatru i robiła takie ciekawe kolaże, więc może coś takiego bym próbowała wynieść. My mamy to, zresztą no, ja sporo, że tak powiem, wyniosłam, jak wiadomo, więc to wszystko jest porządnie ułożone w Bibliotece Narodowej. Chyba to było najciekawsze, ponieważ w tym przedmiocie widać sposób myślenia, jak właśnie praca, jak dlaczego to były wycięte te tytuły i ze sobą połączone, plus widać to zainteresowanie. Tak, między ja innymi dałam to, co dostałam od Krzysia Zalewskiego, prawda? Teraz ja dałam to do muzeum, tak. Ja mówię teraz dla radiosłuchaczy, że Marta Pasent mówi, że ten wielki kolaż to jest skutek pracy nad Niech no tylko zakwitną jabłonie, a nie chodzi o kolaża typu Szurkowskiego oczywiście. Ale to jest ciekawe, ponieważ wielki kolaż. To może w ogóle jest jakaś cecha łącząca wybitne poetki, bo przecież Szymborska. Wisława Szymborska robiła wyklejanki. Dlatego właśnie, dlatego myślę, tak i to pokolenie, bo to jest jednak pokolenie analogowe, które wyrosło na tych surrealistach, prawda, francuskiej sztuce i kolaże były po prostu wtedy też modne bardzo. A w dodatku jeszcze dziś ci mówię o tym no waste, ale też wszystko, co było ładne, co było kolorowe, co było na papierze, no to było wtedy, to się zbierało, to się wycinało z pudeł. Gazeta, prawda, tak. Więc to stąd. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Wydaje mi się, że w ogóle za mało pielęgnujemy, jak żyją nasi bliscy, kochani przez nas, to po prostu nie szanujemy tych drobiazgów, które są dookoła nich i potem gdzieś to przepada. Ja ostatnio dostałam w prezencie książkę, która mnie zdumiała. Reżyser Andrzej Barański żył ileś tam lat ze swoją kochaną żoną Balbiną Barańską, która była scenografem filmowym. I no i tyle. I Balbina pewnego dnia umarła i nagle dostałam książkę. Okazało się, że on zachował wszystkie kartki, które ona przykleiła na lodówce, jak on ma coś sobie odgrzać albo zjeść i wydał z tego książkę. Wszystkie te kartki, całe no życie i to jest chował wielki czułość. I zachował. Tak. I ta książka jest czymś nieprawdopodobnym. To jest po prostu, tam są wszystkie fotografie tych kartek dziwnych, które ona pisała, nieprawdopodobne. I tak nagle spojrzałam na tę książkę i mówię, no a co my mamy właśnie po Agnieszce? Taki przedmiot, ja mam jedną broszkę, którą zdjęła, powiedziałam, jaką masz ładną broszkę. I Agnieszka jak zwykle odpiła, powiedziała, to masz. Tak, ona wszystko rozdawała i wiedziała, że to, co ma, to jest dużo ważniejsze niż te wszystkie materialne rzeczy. Agata, a zdanie? Odpocznij sobie. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławka, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. Proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości.